Vijf uur, Morad Terwakili met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers uit stevige kritiek op de zogenoemde spreidingswet. Het COA waarschuwt in een uitgebreide reactie dat de nieuwe wet waarschijnlijk niet voldoende gaat helpen om de problemen aan te pakken, meldt Trouw. Dat zal komen doordat gemeenten veel tijd krijgen om af te wachten wat andere gemeenten doen. Ook is het COA bezorgd over hoe de wet voorziet in de opvang van minderjarige asielzoekers. Delen van de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben even na middernacht enkele uren te maken gehad met een grote stroomstoring. Netbeheerder Stedin meldt dat het in eerste instantie ging om ongeveer 45.000 aansluitingen. Om 2:15 vannacht was de storing verholpen. De oorzaak van het wegvallen van de elektriciteit was een gebroken hoogspanningslijn van Tennet. Ook bij een wapenfabrikant in Spanje is woensdag een bombrief bezorgd. Gisteren raakte ook al een medewerker van de Oekraïnse ambassade in Madrid lichtgewond. Dat gebeurde toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C-90 raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. New York en Singapore delen de eerste plaats in de top 10 van duurste steden ter wereld, melden Britse onderzoekers. Vorig jaar voerde het Israëlische Tel Aviv de lijst aan. Die stad is nu op de derde plaats geëindigd. In de 172 grootste steden ter wereld stegen de kosten voor levensonderhoud in het afgelopen jaar gemiddeld 8,1%. Grootste stijgers zijn dit jaar de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg, waar prijzen omhoog schoten door de sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd. Het weer dan. Vandaag blijft het grotendeels grijs. De grootste kans op zon is in het noorden en westen. Het blijft vrijwel droog en het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Cardano of Monero, het zijn geen wijnen, maar vormen van cryptovaluta, waar dit jaar tot een paar jaar geleden vooral bekend stond als investeringsmiddel, laat de cryptowereld steeds meer een beeld zien van charlatans en cowboys met vaak ingewikkelde en schimmige financiële constructies. Die kunnen ook instorten, zoals vorige week bleek. Zeker 1 miljard dollar aan cryptomunten is verdwenen van cryptobeurs FTX. Een oprichter Sam Bankman-Fried heeft 10 miljard dollar aan klantengeld van het platform overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf. Daarvan zou nu dus een tiende spoorloos zijn. Het is onduidelijk of het geld gestolen is door Bankman-Fried of door anderen. Vroeg. Met Stefan Konduur. Ja, een hele goede ochtend. Je luistert naar Vroeg van deze donderdag 1 december. Geld is al lang niet meer een kwestie van euro's, dollars, yens en rupees. Consumenten schieten ook richting de cryptomunten. Die schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Soms geleid door charismatische leiders, gesteund door influencers. Die cryptobeurzen kunnen soms ook omvallen, zoals het Amerikaanse FTX deed. Vandaag buigt de Amerikaanse Senaat zich over deze kwestie, want de gevolgen van dat omvallen die kunnen groot zijn. Is FTX het eerste vallende domino-steentje in die cryptowereld? Wat is er nou tegen te doen, tegen die wildgroei? En welke instrumenten bestaan er daarvoor? Hoe ben je eigenlijk als consument beschermd tegen al die crypto-cowboys? Daarover ga ik praten met William Schonewille, partner financiële wetgeving bij Barends Krans. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Terug in de uitzending. Vorige keer sprak je mijn collega Anna. Hè? Toen ging het over Bunkbank. Dus je bent een beetje onze financiële man geworden eigenlijk van vroeg. Even voor de luisteraars. We hebben deze ochtend over crypto. Dat is natuurlijk iets wat veelal voorbij komt in het nieuws. Wat al een aantal jaren er is. Maar het is toch een onbekende wereld voor velen. Vooral als je er zelf niet in geïnteresseerd bent. Hoe zou jij het omschrijven, de cryptowereld? Nou ja, het is een technologische ontwikkeling die eigenlijk heel erg in opkomst is. Al een heel aantal jaren, eerlijk gezegd. De Bitcoin is een van de meest bekende varianten ervan. Maar je hebt het over allerlei soorten munten. Ook Ether is bekend. Maar het is allemaal gekoppeld aan blockchain-technologie. Dat is eigenlijk wat de achterliggende technologie is. Ja, blockchain-technologie, computers die met elkaar communiceren. Ja, klopt. Ja, en de grote gedachte erachter is dat je geen centrale partij meer hoeft te vertrouwen, dat het allemaal gedecentraliseerd is. Dus niemand is meer afhankelijk van één persoon. Althans, dat is de gedachte, want FTX leidde natuurlijk tot een faillissement. En waaruit wel degelijk bleek dat één persoon een heleboel schade kan aanrichten. Nou goed, en wat die schade voor gevolgen heeft, daar zullen we deze ochtend over verder praten. Het is allemaal een beetje ontstaan in 2008, als ik het goed heb, als alternatief voor al die vaste stenen banken. Mensen dachten van, nou, die zijn eigenlijk helemaal niet zo te vertrouwen. Dat bleek wel in die economische crisis. Die kunnen omvallen, je kan je spaargeld verliezen. Dus was de gedachte, dan hebben we bedenken we zelf een valuta, een munt. Een eenheid waarmee we hopelijk in de toekomst kunnen betalen, waar eigenlijk iedereen gelijk is en er geen mensen meer macht hebben. Ja, dat is de gedachte. Ja, precies. Nou goed, en nu blijkt toch dat er toch een aantal partijen in die crypto-wereld zijn die meer macht hebben dan de ander. Jij bent adviseur op het gebied van nieuwe financiële producten. Wat zijn financiële producten eigenlijk allereerst? Nou ja, dat kan van alles zijn. En crypto is dat bijvoorbeeld niet, om maar eens even meteen met de deur in huis te vallen. Maar financiële producten kunnen verzekeringen zijn, dat kunnen betaalproducten zijn, dat kunnen kredieten zijn. Maar denk ook bijvoorbeeld aan aandelen, obligaties en andere beleggingsproducten. Mm-hmm. Maar crypto valt daar dus niet onder, dus onder de regelgeving waarmee consumenten worden beschermd. Daar valt crypto nou net niet onder. Ja, is dat een gevaar, denk jij? Ja, dat is zeker een gevaar. Want mensen zijn natuurlijk met heel veel geld inmiddels ingestapt. Ook gek geworden door de enorme koersstijgingen die dat heeft laten zien. Ik durf het niet eens over waardestijgingen te hebben. Want waarde veronderstelt dat er iets onder ligt wat in ieder geval iets aangeeft waarom het ook... Iets solides. Waarvoor betaald wordt, wat er voor betaald wordt. Want dat is natuurlijk wat het is. Maar die waarde die is er niet, want er ligt niks onder. Het is een stukje technische code, een stukje computercode. En als de hele wereld instort, dan heb je dat stukje code nog. Maar daarmee heb je niks. En dat maakt het totaal anders dan bijvoorbeeld een aandeel. Want als de hele wereld instort, dan heb je in ieder geval nog een stuk eigendom van een bedrijf in die gevallen. En dat is bij crypto's is dat dus niet zo. Goed, we gaan erover praten deze ochtend. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, reden Willem Schonewille van Barendskrans dat wij deze ochtend hierover praten zijn de berichten rondom FTX. Dat is een cryptobeurs. Ja. Kan je dat even goed voor ons neerzetten? Wat is dat precies voor iets? Nou ja, als je crypto's koopt, dan doe je dat niet. Dan doe je dat van achter je computer, maar je hebt daar nodig natuurlijk geld. En dat geld moet je omzetten in die crypto's. En dat doe je op de cryptobeurs. Heb je één keer een crypto, dan kun je het weer omzetten in andere crypto's of weer terug naar geld. En dat doe je ook via de cryptobeurzen. Je hebt natuurlijk een soort portemonnee nodig waarin je deze dingen bewaart. Ook die lopen heel vaak via cryptobeurzen, ook soms via andere aanbieders. En dat betekent dat er ongelooflijk veel geld over die cryptobeurzen loopt. Nou, FTX was een van de grootste ter wereld, inmiddels de tweede grootste. Binance is de grootste. En op enig moment werd bekend dat er gedoe was bij deze beurs. En toen heeft de grootste cryptobeurs die heeft gezegd, nou, wij halen in ieder geval al het geld weg. En dat bleek uiteindelijk het begin van het einde. De grootste cryptobeurs, een andere cryptobeurs zei, al het geld dat wij bij FTX hebben, dat halen we weg daar. Dat halen we daar weg, precies. En vervolgens hebben ze nog gekeken of ze FTX konden redden. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, want er bleek te veel aan de hand. En toen is de beurs omgevallen. Dat is wat er is gebeurd. Eigenlijk vergelijkbaar met wat er in de financiële crisis dan gebeurde bij andere banken. Mensen gingen hun geld weghalen en op een gegeven moment viel die bank ook om. Ja, dat klopt. Nou, maar bij banken verwacht je het. Hè? Want bij banken is het zo dat het bedrijf van de bank is. Aan de ene kant trek je geld aan. En aan de andere kant leen je weer uit. Want ook geld lenen doe je bij de bank. Mm-hmm. Dat is bij cryptobeurzen helemaal niet de bedoeling. En dat is hier dus wel gebeurd. En heel grootschalig. Waardoor allerlei bedrijven in elkaar hebben geïnvesteerd. Zonder dat klanten wisten dat dat met hun vermogen gebeurde. Ja, en dat leidt nu tot een heel grootschalig onderzoek, ook in de Verenigde Staten, naar wat hier precies gebeurd is. En natuurlijk een hoop gedoe. Mm-hmm. Ja, goed. En wat dat onderzoek gaat inhouden, daar gaat die Senaatcommissie vandaag ook over praten in Amerika. Even nog om het helemaal goed te begrijpen. Ik had cryptomunten. Stel, ik heb cryptomunten. Dan ging ik die verhandelen op die cryptobeurs, op FTX, om te kijken of ik voor mijn cryptomunt meer munten kon krijgen of een munt kon kopen die op dat moment meer waard was en interessanter was. En eigenlijk op dat moment werd mijn geld ook verhandeld door andere bedrijven en ook geïnvesteerd. Zie ik het zo goed? Nou, niet helemaal op dat moment. Eigenlijk moet je het zien als een soort rekening waarop die munten dan staan bij dit soort beurzen. En juist op het moment dat je niet handelt, maar het geld nog wel daar staat, staat er natuurlijk een heel groot goed bij deze financiële instelling, deze crypto-instelling. Ja. En wat is er gebeurd? Die Sam Bankman-Fried. Die heeft dat geld onttrokken en geïnvesteerd in een van zijn andere bedrijven. Want het is een heel groot kluwen van bedrijven wat hij aanhield op de Bahama's. Ja, goed. Dat is een plek waar hij zat. Dat hij goed voor elkaar op de Bahama's. Je hebt hem al even genoemd. Zeker. De bedenker en voorman van deze beurs, FTX, Sam Bankman-Fried. Wat is dat voor man? Ja, het is een relatief jonge vent, een hele charismatische jongen. Werd ook gezien als een van de voorlopers van deze markt. Kwam veel in Washington om ook te spreken met toezichthouders over toezicht en over hoe veilig het allemaal kon zijn. Maar het bleek dus uiteindelijk een wolf in schaapskleren. Want uiteindelijk is toch wel de gedachte dat het een boefje is. Ja, een man die met gedachten ook dit allemaal heeft opgezet. Ja, of het helemaal met voorbedachte raden is. Voorbedachte raden, dat was wat ik zocht. Dat weet ik niet of dat zo is, eerlijk gezegd. Want er is inmiddels een bewindvoerder benoemd die onderzoek is gaan doen. Nou, dat is iemand met al 40 jaar ervaring in dit soort onderzoeken. Die heeft nu net zijn eerste rapport gepubliceerd en die zegt: ik heb nog nooit ergens zo'n grote puinhoop aangetroffen. Dus of het nou onkunde of onmacht of hele bewuste opzet is geweest, dat zal nog moeten blijken. Is bekend waar deze Sam nu is? Volgens mij zit hij gewoon op de Bahama's. Ik moet je bekennen dat ik niet volg waar hij werkelijk zit. Maar er waren geruchten dat hij op de luchthaven op de Bahama's was aangehouden. Oké, okay, dus hij zit misschien ingesloten ook vanwege deze reden dus. Want wat voor bedrijf heeft hij achtergelaten? Wat is FTX nu nog? Nou ja, FTX zal nu door de bewindvoerders en de curatoren zal die worden afgewikkeld. En wat de bedoeling natuurlijk is dat de klanten zoveel mogelijk hun geld gaan terugkrijgen. Maar de grote vraag is, wat gaat er worden aangetroffen? Want de eerste geluiden zijn, althans, maar dat zijn nog geruchten. Hè, want diezelfde bewindvoerder, curator, die zegt: ik heb allerlei stukken aangeleverd gekregen. Mm-hmm. Maar daar durf ik echt helemaal niet op te vertrouwen. Het is gewoon één grote brei van financiële getallen waar ik niet zoveel mee kan. De eerste geruchten zijn dat er meer dan $1 miljard kwijt is. Dat is het verhaal. Zo. Kwijt betekent dus ook gewoon niet meer terug te vinden en dus ook niet meer terug te geven aan de eigenaren van dat geld. Exact. Ja, zo is het. Wie hadden er dan een belang bij FTX? Kan je dat nog even goed schetsen? Zijn dat alleen maar mensen die een crypto-investering hadden gedaan en die proberen te vergroten, meer geld daar verdienen, of waren er dus ook andere partijen? Ja, dit is natuurlijk altijd heel complex. In de zin dat de klanten van FTX waren over het algemeen inderdaad de crypto-investeerders. Maar er zitten allerlei bedrijven omheen die zelf weer investeren in bedrijven. Bijvoorbeeld in crypto-bedrijven. Ze investeerden in elkaar, ze hadden tegoeden bij elkaar. Nou, verzin het maar. Er zijn ongelooflijk veel draadjes die van de ene naar de andere onderneming liepen. En dit was ook niet één bedrijf, maar het waren heel veel verschillende bedrijven. En dat maakt het ook niet overzichtelijk. Nee, dus eigenlijk als je met FTX zaken deed, deed je met veel meer partijen tegelijkertijd zaken. Nou ja, juridisch niet. Juridisch doe je met één partij zaken, maar het bedrijf waarmee je zaken doet zit eigenlijk in een netwerk van een heel groot aantal andere bedrijven met allemaal blootstelling aan risico's die ook bij die andere bedrijven horen. En dat is natuurlijk altijd, hè, want als jij als jij je brood koopt bij de bakker, dan heeft die bakker een rekening bij een bank. Die bank die is niet per se de partij die ook de pintransacties afrekent. Dat gaat weer bij een ander. Dus je hebt een heel circus aan bedrijven en klanten om zo'n onderneming heen. En dat was bij FTX ook. Maar de grote gedupeerden, dat zijn mensen die ofwel hebben geïnvesteerd in FTX, ofwel hun crypto's daar hadden staan, ofwel FTX geld hadden geleend, want ook dat is gebeurd. Oké. Veel zaken hier allemaal omheen. Ik denk dat het voor de ene persoon makkelijker te begrijpen is die nu zit te luisteren dan de andere persoon. Straks meer ook over die economische schade, over het omvallen van deze FTX-beurs en ook over hoe consumenten hun geld terug kunnen krijgen en of ze dat ooit terug kunnen krijgen, want er zijn weinig regels nog daaromheen. Eerst wil ik even met je naar Nederland, William Schonewille van Barendskrans. Want begin dit jaar kwam in Nederland Expose Protocol in het nieuws. Laten we even teruggaan naar hoe dat toen ging. Onze collega's van Boos van BNNVARA die doken namelijk daarin. Doordat onder andere self-made miljonair Vasco Rauw, 433-oprichter Ralf de Geus en chef Ajax Mark Overmars hun naam verbinden aan Expose, worden veel mensen overtuigd te investeren. De munt wordt gehyped door onder andere 433 en veel influencers en de totale waarde stijgt snel naar zo'n 120 miljoen euro. Ja, dat ging om een nieuwe munt hier in Nederland die door bijvoorbeeld bekende mensen als Overmars in de markt werden gezet. En toen, wat gebeurde er toen? Ja, toen bleek die munt uiteindelijk niet zoveel waard. Precies wat we natuurlijk in veel situaties hebben meegemaakt. Die munt die verdween eigenlijk weer. En niemand wilde het meer hebben. Ja, en dan zit je met je handen in het haar, want heb je niks. Ja, dan heb je dus geld ingelegd. En dat geld krijg je niet meer terug, want die munt is minder waard geworden dan dat jij op dat moment dan dat die op dat moment was dat je je geld investeerde. Ja. Is dat een probleem dat er bijvoorbeeld zoveel influencers, ik noem Overmars ook maar even een influencer, worden gebruikt om crypto's aan te prijzen? Ja, dat niet per se een probleem. Hè. Dat is van alle tijden, want je had altijd mensen die producten van een ander aan de markt aan de man brachten. Maar tegenwoordig is het via internet natuurlijk makkelijker dan ooit. Allerlei social media worden ingezet. De influencers kennen we allemaal van de filmpjes op YouTube, TikTok. Nou, verzin het maar in welk platform. Mm-hmm. In de financiële sector hebben we inmiddels finfluencers. Zo noemen we ze dan met een F ervoor. Ja, van financial. Ja, precies. Ook dat is inmiddels volop gebruikelijk. Maar het heeft natuurlijk een reden dat er reclame gemaakt wordt. En het is dus ook niet meer dan dat, alleen maar reclame. Je moet dus heel goed nadenken wat je aan het doen bent en of datgene wat je daar wordt aangeboden, of dat wel bij je past en of je het risico wel wilt lopen. Ja, toezichthouders in Europa die waarschuwen al heel lang voor alles wat met crypto te maken heeft, juist omdat er niks onder ligt aan waarde. Ondanks die waarschuwingen worden mensen er wel toe aangetrokken. Want op verjaardagen wordt natuurlijk prachtig verteld hoe waanzinnig veel geld mensen ermee verdient denken te hebben. Zonder zich te realiseren dat je pas natuurlijk er geld mee verdiend hebt op het moment dat je het verkocht hebt en het geld weer netjes op de bank staat. Ja, tot die tijd is het eigenlijk een vorm van speculeren. En jij zegt al, het is iets, een investering die je over 5 tot 10 jaar terugverdient eigenlijk. Want je investeert iets, dat moet ook een beetje zijn best doen, dat geld. Dat moet meer waard worden. En we weten niet waar die cryptomarkt over 10 jaar staat. Ja, ik weet niet eens of het een investering is. Laat staan dat je er 5 tot 10 jaar in kunt blijven zitten. Want het is ook mogelijk dat het een bubbel blijkt en dat die bubbel op een gegeven moment klapt. Mm-hmm. En dat de cryptomunten zoals we die nu kennen, dat die weer verdwijnen. Oké, dat is interessant, want het is een bubbel waar veel mensen op dit moment instappen. Veel jonge mensen ook. Dat is ook waar die ondernemers zich op richten. Welke leeftijdsgroepen zijn het meest vertegenwoordigd op dit moment in die cryptomunt? Ja, dat is interessant. Het is inderdaad zo dat jongeren van 18 tot 35... dat is een groep die oververtegenwoordigd is in deze markt. Ook hoogopgeleiden zijn oververtegenwoordigd. En mensen met een wat hoger inkomen, tussen de 3500 en 5500 euro per maand, die zijn oververtegenwoordigd in de crypto-investeerders. Oké, dus dat mensen die wat geld hebben, die misschien ervan zou denken, die kunnen daar ook wat beter over nadenken, wat meer advies inwinnen, gaat ook dus vaak fout. En ik hoorde wel in een podcast op de weg hier naartoe ook verhalen van studenten die dan geld leenden bij de overheid, zoals je dat dan kan als student, en dat dan weer investeerden in cryptomunten. Dat lijkt me gevaarlijk. Ja, beleggen met geleend geld moet je nooit doen. En zeker niet speculeren met geleend geld, wat dit is. Want ik durf dit geen beleggen te noemen. Maar speculeren met geleend geld is natuurlijk levensgevaarlijk. Want je weet één ding heel zeker. Namelijk, die lening moet ooit worden terugbetaald. En met speculeren weet je één ander deel ook heel erg zeker. Namelijk, je kunt op nul eindigen. Zometeen praten we hierover verder. En heb ik het ook met William Schonewille van Barendskrans over de economische schade. En ook over het juridische verhaal erachter, de bescherming. Wat kijkt ook de rest van de financiële markt nou naar iets als crypto? Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel ze dan in de gratis Radio 1-app. 17:50 geworden. Salt is dit en Little Boy. Goedemorgen, het is 17:56. Je luistert naar NPO Radio 1. Het begin van december 2022. En je luistert naar Vroeg, waarin ik duik in de cryptomarkt deze vroege ochtend. Met de perfecte gast daarvoor, William Schonewille van Barendskrans. En heb je daar vragen over die cryptomarkt? Dat kan ik me best voorstellen. Stel die dan vooral ook in de gratis Radio 1-app. Vragen. Even kijken, daar wordt onder andere de volgende vraag gesteld. Bart vraagt zich af, onder gewoon geld ligt op dit moment eigenlijk ook niet meer zoveel waarde. Nee, dat klopt. Dat heeft hij helemaal gelijk. En vroeger was het zo dat er onder geld goud lag. Hè. Dat werd goudstandaard genoemd. Die is alweer heel lang geleden is dat afgeschaft. Alleen er is wel een partij die garandeert dat wij onze centjes krijgen. En dat is de overheid. Althans, via de centrale bank wordt dat gegarandeerd. Dat maakt dat je in ieder geval, tenzij de Nederlandse staat of de centrale bank zou omvallen, wat eigenlijk een ondenkbaar scenario is, dat je altijd de waarde van je geld terug zult zien. Maar dat is inderdaad een hele goede vraag. Ja, dus die achtervang in de ouderwetse financiële wereld is er nog, en die is bij de cryptowereld er niet. Nee, en is ook nooit geweest. En sterker nog, het was dus de gedachte om die hele centrale banken om die buitenspel te zetten. Ja. En ervoor te zorgen dat je nooit meer iemand hoefde te vertrouwen. Nou, en nu blijkt toch eigenlijk wel, op de harde manier leren we dat je toch wel degelijk partijen zult moeten vertrouwen in deze markt. Ja. En dat lang niet altijd kan, want er zijn echt heel veel boefjes. Ja, want laat deze FTX-beurs nog maar weer eens zien dat die gedachte van een helemaal open financiële wereld, waarin iedereen gelijk is aan elkaar, iedereen gelijke kansen heeft, dat het eigenlijk gewoon niet haalbaar is? Nee, ja, dat laat het inderdaad denk ik zien. En het belangrijkste is dat je moet realiseren dat ook in de cryptowereld het van afhankelijkheden aan elkaar hangt. In de zin dat alle partijen met elkaar samenwerken, in elkaar investeren, elkaar geld uitlenen. Nou, verzin het allemaal maar. Mm-hmm. Er zijn dwarsverbanden waarover juist deze markt helemaal niet transparant is. Want we hebben echt geen idee wat er gebeurt. En dat maakt ook dat zo'n bewindvoerder curator die dan nu bij FTX benoemd is en het geld moet gaan terughalen voor de klanten van dit platform, dat hij met zijn handen in zijn haar zit en eerst eindeloos onderzoek moet doen voordat hij überhaupt maar een idee heeft waar het geld vandaan zou moeten kunnen proberen te komen. Simon zegt in de Radio 1-app, als er niets onder zit, dus nergens op gebaseerd is, dan lijkt het dus gebakken lucht. Als je iemand vertrouwt en hier dus instapt, dan ben je zelf ook naïef, omdat er altijd iemand is die je kan misbruiken op dat moment. Zijn de mensen die in de cryptowereld zijn gestapt veelal naïef, denk jij, William? Nou, ik weet niet of ze per se allemaal naïef zijn. Hè? Want er zijn ook mensen bij die hebben zich heel goed gerealiseerd wat de risico's waren. Maar die dachten, ach, als ik maar op tijd weg ben, dan heb ik wel degelijk echt verdiend aan deze crypto's. Maar wat ik al zei, hè, dat is de laatste partij die bepaalt of die wel of niet met winst naar huis gaat. Want pas op het moment dat je uit de crypto's bent, weet je of je er echt aan verdiend hebt. Want waarde die in crypto zit, ja, dat kan dus uiteindelijk wel eens helemaal niks blijken. Ja, dus eigenlijk op het moment dat je pas uit de crypto bent, weet je of het een goede investering is geweest. Een vraag van Diana, een opmerking ook. Het grote energieverbruik, dat is gemoeid met het minen. Dat is een onderdeel van die blockchain. Een Bitcoin miner is iemand die zich bezighoudt met bitcoins genereren. Programmaatje op een computer. Ja. Verschillende transacties laten verifiëren en deze dan bundelen in een blok. Dat apparaatje staat bij mensen thuis. Kan je goed geld aan verdienen als je dat in je huis hebt. Maar dat kost natuurlijk veel energie. Het grote energieverbruik daarvan, vraagt zij zich af... zou echter haaks staan op de duurzame ambities, bijvoorbeeld. Hoe denkt de spreker daarover? Ja, nou, dat is interessant, want het is nog een stuk complexer dan dat we het nu schetsen. Want vroeger was het inderdaad zo dat het ook voor Nederlanders best interessant was om zo'n computer in huis te zetten. Want eigenlijk zijn het computers die allerlei puzzeltjes oplossen en die ervoor zorgen dat de software precies weet en goedkeurt welke transacties er worden gedaan. Maar het grote risico wat eraan verbonden is dat de energieprijzen zo zijn opgelopen dat Nederland al heel lang, en dat gaat eigenlijk al over een aantal jaren, niet meer interessant is om mee te doen aan dat minen. En dat betekent eigenlijk dat alle grote servers die aan dat minen meewerken, die staan in China en die staan in India, in ieder geval in dat type landen. En dat betekent dat je sowieso al geografisch heel erg grote risico's loopt. Voor wat betreft het onderhoud van die hele gemeenschap. Kan je dat uitleggen? In China is energie nog heel goedkoop. Daar wordt door de overheid ook de energieprijs wordt bewust laag gehouden. En dat zorgt ervoor dat als je dit wilt doen en je wilt dit winstgevend doen, dat je je server, je computer, die zet je in China neer. Zodat je daar de Chinese goedkope energie tegenover kunt zetten. En dat betekent dat heel veel partijen daar hun spullen hebben staan. Met ook het risico wat hoort bij een serverpark in China. En dat is een ander risico dan wanneer dat in Ierland, in Nederland of in de Verenigde Staten zou staan. Want dat is een risico wat in China wel is en hier in het westen van de wereld niet is? Nou ja, de overheid is natuurlijk heeft toch al een bepalende invloed in China. Het is minder vrij dan wij in het westen gebruikelijk zijn, dat men vrij is. En de spelregels die willen daar nog wel eens gemakkelijker veranderen. Met alle risico's die daarbij horen. Ja, goed. Dus wat dat betreft is dat ook een ontwikkeling om in de gaten te houden. Zeker, ja. Een vraag ook van Art, die komt nog binnen. Deze voorman van die FTX-beurs, Sam, is hij nu in de cel? Ja, nou, ik zei daar al van, ik volg niet waar die zit, maar er waren geruchten dat hij op de luchthaven van de Bahama's is opgepakt. Maar of die nog vast zit en hoe het precies in elkaar zit, weet ik niet. Ik weet wel dat er inmiddels allerlei onderzoeken zijn gestart en dat ook de Verenigde Staten natuurlijk met interesse kijken waar die zich bevindt. Ja. Dus mocht hij ooit het grondtermijn of het grondgebied van de Verenigde Staten weer inkomen, ja, dan de kans dat hij wordt opgepakt is natuurlijk levensgroot. Zometeen praten wij hierover verder. Zit je te luisteren? Heb je hier nog vragen over? Stel ze dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vanaf vandaag kan je gaan stemmen voor de top 2000. En terwijl William en ik in gesprek zijn, zie ik hier op de parkeerplaats van de NPO de top 2000 stembus aangekomen. Ik denk dat zometeen die vertrekt door het land. Kan je gaan stemmen? Jeroen en Jeroen van de Ochtendshow zullen vast daardoor mee gaan rijden in die bus. Wat wil jij hebben in die lijst? Wat wil jij op nummer 1 hebben? Dat kan je dus gaan zeggen. En de lijst der lijsten die tussen radio, tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt uitgezonden, is natuurlijk een fantastische lijst. En hier alvast vrijblijvend een stem van advies van onze eindredacteur en van onze redactie. En dat is natuurlijk ook na het overlijden van de voorvrouw van Fleetwood Mac, Everywhere. Gisteravond werd bekend dat Fleetwood Mac zangeres en songwriter Christine McVie op 79-jarige leeftijd is overleden. En daarom vinden wij van vroeg dat Fleetwood Mac dit jaar op nummer 1 in de top 2000 moet staan. En op die top 2000, daar kan je vanaf vandaag om 8:30 opstemmen tot woensdagmiddag 7 december 3 uur. En Jan-Willem en Jeroen zullen dat startschot geven straks in Jan-Willem Startop op NPO Radio 2. Vroeg. Met Stefan Komduur. Maar blijf tot die tijd vooral luisteren naar Radio 1, want je luistert naar Vroeg. In Amerika buigt de Senaat zich vandaag over cryptobeurzen, nadat onlangs cryptobeurs FTX volledig instortte. Net hadden we het al over de manier waarop cryptomunten aantrekkelijk worden gemaakt. En tot 6 uur bespreek ik nog de vraag wat het economisch betekent als zo'n beurs omvalt. Doe dat met William Schonewille, partner financiële wetgeving bij Barendskrans. Vragen in de Radio 1-app mag je stellen. Ja, Willem, die FTX-beurs, die cryptobeurs, is omgevallen, was miljarden waard. Is dat dan ook meteen een klap voor de economie? Nee, ja, ten opzichte van de economie stelt dat allemaal niet zoveel voor. Want de economie als totaal is natuurlijk enorm groot. En crypto's zijn daar gelukkig nog relatief klein. Dus als je kijkt naar systeemrisico's, waar natuurlijk toezichthouders en politici zich meteen zorgen over maken. Met andere woorden, de mate waarin de hele economie wordt beïnvloed door dit soort gebeurtenissen, die lijkt mee te vallen. En dat heeft ook met name te maken met het feit dat de financiële wereld eigenlijk de handen afhoudt van de cryptowereld nog tot op heden. En daar niet al te veel dwarsverbanden zijn. Oké, dus in hoeverre is die cryptowereld dan nog een eilandje in de economische wereld? Dat is het voor een belangrijk deel is het een eiland. Maar je ziet toch dat de invloed best wel aanzienlijk is. Als je hoort hoeveel rumoer er nu over dit onderwerp is. En de ellende is natuurlijk dat het zijn vooral mensen die hun geld hebben gestopt in crypto's die erdoor geraakt worden. En dat kan evengoed je buurman zijn of misschien ben je het zelf wel. Ja, precies. Of het kan ook de bakker op de hoek zijn die zijn geld investeert in crypto. Zo is het. Ja. Ja. Je schetst ook wel een beetje een soort domino-effect. De omvallen van die beurs kan weer op andere plekken ook gevolgen hebben. Ja. Hoe lang is dat domino-lijntje? Waar denk je dat dat eindigt? Wat is het laatste domino-steentje wat omvalt? Of is dat dan de hele cryptomarkt? Dat is heel ontzettend moeilijk om dat te voorspellen. En meteen ook precies het grote probleem van die hele cryptomarkt. Namelijk dat niemand weet hoeveel dwarsverbanden er zijn. Ondernemingen vertellen niet wat hun exposure in elkaar is. Dus welke risico's ze ten opzichte van elkaar hebben aangegaan. Of ze geld aan elkaar hebben uitgeleend. Of ze hebben geïnvesteerd in elkaars munten. En pas als je dat weet en goed in kaart hebt, dan weet je hoe ver dit gaat. Maar als je nu weet dat deze partij is omgevallen en je weet dat er een hele serie andere partijen dreigen om te vallen, of zoals BlockFi inmiddels ook is omgevallen, dan kan de impact hiervan heel groot zijn. En dat kan maanden duren voordat dat duidelijk wordt. Misschien zelfs al jaren. Je haalde net zelf al even verjaardagen aan. Daar wordt dan bijvoorbeeld gesproken over crypto. Het is een bubbel, dat zei je ook, een bubbel waar mensen instappen. Een bubbel gaat om vertrouwen, het vertrouwen hebben dat iets wordt met elkaar. Het omvallen van deze FTX-beurs, is dat vertrouwen nu weg, denk je? Nou, het vertrouwen is nog niet helemaal weg, want interessant genoeg, gisteren ging de Bitcoin, een van de belangrijkste cryptomunten, die steeg weer behoorlijk. Terwijl ook bekend werd dat er een nieuwe partij, die ik net noemde, BlockFi, was omgevallen. Dus het interessante is dat je kunt er echt geen pijl op trekken. Ik denk dat het totale vertrouwen nog niet weg is, maar je ziet wel dat er heel veel waarde, althans geld wat leek te zijn opgebouwd in de cryptomarkt, dat inmiddels weer verdampt is. Want de Bitcoin, diezelfde Bitcoin die ik noemde, die stond nog geen paar maanden geleden op $60.000. En inmiddels zijn we terug op rond de $16.000. Dat maakt nogal wat verschil. Dat maakt zeker nog wat verschil. Nou, zal ik toch altijd in verhalen over Bitcoin. Heb je mensen die erin investeren en dat vertrouwen hebben. Die zeggen, ja, dit is gewoon een nieuwe financiële wereld. Daar wordt met argusogen naar gekeken door de oude financiële wereld. Deel je dat gevoel? Ja. Nou ja, ik herken het geluid uit de dotcom hype in begin 2000, 2001. Dat moet je even uitleggen. Toen was ik 5. Dat heb ik nog niet helemaal meegekregen. Toen kwam internet op en ICT-bedrijven en alles wat erbij hoorde. En toen werd er gezegd, dat is de nieuwe economie. Nou, vervolgens stortte de wereld in aan het einde van dat jaar. En toen bleek dat de nieuwe economie gewoon de oude economie was. En dat de economische wetten van toen gewoon ook keihard van toepassing waren. Dus het is een soort een beeld wat ik wel herken. Dan komt er iets nieuws op en dan wordt er gezegd, dit is totaal anders. Nou, er is echt totaal niks anders aan. Het is bij crypto's echt zo dat je bent afhankelijk van mensen die er iets voor willen betalen. En wat ze ervoor willen betalen wordt beheerst door vertrouwen. En als dat vertrouwen weggaat, dan loop je echt een heel groot risico dat je gewoon op de grond komt te zitten en dat de waarde nul blijkt te zijn. Ja. Maar toch, ik wil ze ook een beetje iets gunnen, merk ik enerzijds. Want het is ook een mooi idee, die financiële markt veranderen, het meer samen doen. Je wil ook dat het werkt aan de ene kant. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het is natuurlijk ook heel een ontwikkeling die zeker verder zal gaan. We zijn er nog lang niet. Het zal betekenen dat bijvoorbeeld een centrale bank alsnog garanties gaat afgeven. Dat zou natuurlijk een manier kunnen zijn. Nou, dat gaat hier zeker niet gebeuren, hoewel de centrale banken in Europa bezig zijn met de digitalisering van de euro. Dus dat is een ontwikkeling die... Wat bedoel je precies met garanties? Nou ja, wat er ook gebeurt met je bankbiljetten. Die bankbiljetten, is het gewoon papier. Het is weliswaar heel hoogwaardig papier met allerlei beveiligingskenmerken. Maar het is gewoon papier. Dat heeft niet de waarde die erop staat. Nee. Toch zijn we bereid om dat te doen. Eén, omdat we er bij iedere winkel mee kunnen betalen. En twee, omdat er een garantie achter zit dat als jij ooit het echte bedrag wilt hebben wat er achter die bankbiljetten zit, dat je bij de centrale bank terecht kunt en dat de centrale bank jou dat bedrag gaat geven. Dat niveau hebben we bij crypto's nog niet bereikt, nog lang niet zelfs. Blockchain als technologie is ongelooflijk waardevol. En daar moet vooral veel mee worden verder geëxperimenteerd. Maar wel vanuit de consument met heel veel voorzichtigheid. Er zijn veel cowboys op de markt. Ja, precies. Nou, dat blijkt maar weer eens met het omvallen van deze FTX-beurs. Je zei nog iets anders interessant. En dat is dat ze de euro ook aan het digitaliseren zijn. Betekent dat de euro dan een cryptomunt wordt? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk hoe ze dat gaan doen. Maar de gedachte is natuurlijk dat we een beetje van het contante geld afgaan. Ja. En dat je gewoon je digitale euro's op je telefoon zou kunnen hebben bijvoorbeeld. En dat je daarmee gemakkelijk betalingen zou moeten kunnen doen. Nou, dat zijn dingen waarop het niveau van de Europese Centrale Bank over wordt nagedacht. Ja, goed. Die zullen dus dan ook wel dit soort ontwikkelingen als het omvallen van zo'n beurs in de gaten houden. Ja, nou ja, daar heb je dan geen beurs voor nodig. Hè, want het is gewoon dan door de Europese Centrale Bank gegarandeerd geld. Ja. En dan is het ook echt geld. En het is crypto's zijn geen geld. Wat ik ook van je leer is dat deze markt op dit moment onwijs vrij is. Open is, iedereen kan er instappen, iedereen kan er uitstappen. Dingen kunnen omvallen. En dat is nog maar de vraag of je geld terugkrijgt als consument. Vind je dat er vanuit de monetaire wereld, zoals dat dan mooi heet, er meer regulering moet komen op die cryptomarkt? Ja, en die komt er ook. Gaat alleen nog wel even duren, want de Europese regelgever is bezig met een richtlijn die zal moeten worden geïmplementeerd. Alleen die gaat pas komen in 2024, 2025 naar alle waarschijnlijkheid. Hoe die er gaat uitzien is ook nog onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat dit soort crypto's onder toezicht gaan komen. Dus als je het uit gaat geven of als je erin gaat adviseren, dan ga je aan regels moeten voldoen. Alleen dan is weer het grote probleem dat een soort van schijnzekerheid creëert. Omdat die regelgeving van toepassing is op partijen die in Europa zitten of in Europa werken. Maar internet is natuurlijk supervrij. En wat we al zeiden, deze beurs zat op de Bahama's. Andere beurzen zitten weer op andere, wat we noemen in de markt, offshore landen. Zoals de Cayman Islands of de British Virgin Islands. Nou, verzin het maar. Allemaal dat type landen. En daar gelden die regels niet. Dus daar hoeft men zich niet aan te houden. Dus je moet als consument altijd ontzettend voorzichtig blijven als je al iets in crypto's wilt, ondanks alle waarschuwingen. Oké, dus dit is interessant. Er komen regels aan, er wordt beleid opgesteld. Dat duurt ook nog even. Ik vraag me dan ook altijd af, waarom kan dat zo lang duren? Maar je stelt ook, stel er is beleid, dan geldt dat niet voor landen zoals de Bahama's bijvoorbeeld. Dus dan ben je nog steeds best wel ver van huis. Ja. Nou ja, de wereld is natuurlijk ligt aan onze voeten met internet. Je kunt, als je iets in China wilt bestellen of je wilt iets bestellen op Togo, dan alles kan. Dat maakt ook dat je dus moet oppassen voor partijen die juist kiezen voor landen waar de bescherming heel laag is, omdat zij last hebben van die bescherming. Ja. En dat, hun businessmodel is juist om dat te proberen te ontduiken. Ja, nu is die wereld van de cryptomarkt en van de crypto-investeerders er ook een van geloven met elkaar. Het is wat dat betreft echt een bubbel. Er worden veel YouTube-filmpjes over gemaakt. Mensen die allemaal geld verdienen, geld kwijtraken, waar ze in dan investeren of dan wel niet. Is er genoeg kennis, denk jij, van wat er nou echt gebeurt in die markt? Hoe die markt nou echt werkt? Heeft iemand al die kennis? Nee. Zonder enige twijfel is het antwoord daarop nee. FTX is weer een prachtig voorbeeld. Onze Sam, had natuurlijk de touwtjes in handen binnen die grote club bedrijven van hem. Mm-hmm. Maar hij was wel een van de weinigen die zeggenschap had. Hij vertelde ook heel weinig, want er was weinig bekend binnen de bedrijven wat er nou precies speelde. En Sam zelf kan het niet eens helemaal hebben overzien naar alle waarschijnlijkheid. Omdat de administratie totaal ontbrak. Dus dat geeft alleen al aan dat in één zo'n bedrijf dat speelt. Laat staan dat dit bedrijf op de markt verteld heeft wat er precies gebeurde met de munten die gestald werden op deze platformen. Mijn inschatting is dat er echt niemand is die de totale markt overziet of zelfs maar snapt. Is dat gevaarlijk? Niet noodzakelijkerwijs, maar het betekent wel dat je met verstand moet nadenken over welke risico's je wilt lopen als je op deze markt je wilt begeven. En als je dus echt weet welke risico's je loopt, je bent bereid het risico te lopen, doe het dan dus ook echt alleen maar met geld wat je kunt missen. Want de kans dat je het ooit zult moeten missen, die is best aanzienlijk. Ja, en de kans is aanzienlijk ook dat dus mensen daarmee vandoor gaan. Deze Sam Bankman-Fried, we hebben het vandaag over crypto vanwege hem. Hij was eigenaar van de FTX-beurs, die is omgevallen. Stel, hij heeft nou echt geld ontvreemd van die cryptomarkt. Is hij dan strafbaar? Ja, zeker. Nee, zeker. Daar is weinig twijfel over. Niet voor niks allerlei strafrechtelijke onderzoeken naar wat er hier precies gebeurd is. En wat Sam precies gedaan heeft. Want het geld van klanten had helemaal niet gebruikt mogen worden om te investeren in andere bedrijven of om uit te lenen aan andere bedrijven. Dus Sam's imperium is wel over. En al dat mooie vastgoed wat hij op de Bahama's gekocht had, want het gaan verhalen dat hij voor meer dan 120 miljoen aan vastgoed had gekocht in de loop van de jaren. Dat zal hij echt wel verliezen. Zometeen praten wij hier nog over verder. William Schonewille van Barendskrans is deze ochtend mijn gast hier op NPO Radio 1. We hebben het over de cryptomarkt. Veel daarom te doen de afgelopen dagen, afgelopen weken. Zet je te luisteren, stel je vragen dan nog even in de Radio 1-app. Muziek dan nu van Pip Millet. Dit is Deeper Dark. Your dad was my first real boyfriend. I saw people. I'm too young to be in love, and that's for sure. deeper and deeper, it's dark, deeper and deeper, it's dark, deeper and deeper, it's da da da da da. Two months down the line, I don't want to call you mine, but I don't want you to be anybody else's. I know that's selfish, and you do what you want. Baby, we could talk and you could roll another one. I don't want to be in love, not yet. I don't have all of my stuff, not yet. I've been working on it, it's a private project, but I'm pretty sure I love you has been said. I said I wouldn't get caught up in the beginning. Now I'm feeling like I got caught up in the middle. We could just be friends soon as this comes to an end. Feeling like I got caught up. I said I wouldn't get caught up in the beginning. Now I'm feeling like I got caught up in the middle. We could just be friends soon as this comes to an end. Feeling like I got caught up. And that is deeper, deeper, it's dark, deeper, and deeper is dark, deeper, and deeper is da da da da da da da da da. Deeper, deeper is dark. Deeper and deeper is da da da da da da da da. Een kleine tip van mij voor de top 2000. Pip Millet, Deeper Dark, hoorde je op NPO Radio 1. Het is 8:08. Deze ochtend William Schone, Willem, mijn gast van Barend Kans. We hebben het over de cryptomarkt. William, wat zou jij eigenlijk in die top 2000 zetten? Goeie vraag. Een nummer van Dire Straits, denk ik. Ja. Een van de. Maar het is dus veel moois. Want we hebben natuurlijk heel veel jaren prachtige muziekgeschiedenis. Zeker. Paradise by the Dashboard Light zou er ook zo in kunnen zijn. Ja, zeker. Nou, goed, die staat er denk ik ook wel in. We gaan eens even kijken nog naar vragen van luisteraars. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want Bart vraagt zich af, moeten cryptobedrijven in Nederland tegenwoordig ingeschreven staan bij banken? Dat is niet zo'n makkelijke vraag. Want als men een Nederlandse bankrekening wil, is het antwoord natuurlijk ja. Ja. Geen bankrekening zonder bij een bank ingeschreven te staan. Maar we hebben al even genoemd, de Nederlandse bank hebben we nog niet genoemd, maar is een van de toezichthouders op de markt. Als je tegenwoordig in Nederland actief bent op deze cryptomarkt, dan moet je je wel registreren bij de Nederlandse bank. En dat is niet om aan allerlei regels te voldoen die de consument beschermen, maar in verband met allerlei witwasbepalingen. Daar zijn dan wel verplichtingen voor. Ja. Maar dat is het ook. Ja. Ja, je moet kunnen aantonen op wat voor manier jij het witwas aanpakt. Onlangs waren daar ook al discussies over. Gewoon tussen banken, Bunkbank en de Nederlandse Bank, die zaten ook met elkaar daarover in strijd. Daarover was je ook de gast in dit programma. Een vraag van Eduard. We hadden het even over digitalisering van de euro. Hij vraagt zich af, ik betaal toch al digitaal. Wat is dan het verschil met de digitale euro? Groetjes. Ja, dat is inderdaad wat anders. De rekeningen die we tegenwoordig hebben, die zijn natuurlijk allemaal gedigitaliseerd in de zin dat je op internet kunt zien wat het saldo is wat op je bankrekening staat. Maar dat is nog gewoon een vordering die je op je eigen bank hebt. En bij de digitale euro gaat het er echt om dat er een bestandje of een codetje op je telefoon staat die je aan iemand anders kunt geven waarmee je de betaling doet. En dat is dus iets anders dan dat er een afschrijving plaatsvindt op jouw bankrekening en een bijschrijving op de bankrekening van de ander, waarmee je per saldo ook de betaling hebt gedaan. Oké, dus eigenlijk het geld wat jij in je app van je bank ziet staan, dat kan je natuurlijk nog steeds cash ophalen bij de bank. En als een munt digitaal wordt, zou dat niet meer kunnen. Ja, nou dan heb je dus wat je nu in je portemonnee hebt aan muntjes en bankbiljetten, zou je dan aan bestandjes op je telefoon hebben. Ja. Maar ben je dan dus je telefoon kwijt, dan ben je ook meteen dat geld ben je kwijt. Zo. Want dan ben je bestanden kwijt. En dat betekent dus dat je dat nooit met je hele saldo zult moeten doen wat je bij de bank hebt staan. Nee. Een vraag van Bram. Ben je telefoon kwijt? Ja. Die is interessant, want die zegt: zouden mensen die problematische schulden oplopen door onfortuinlijke aankopen van crypto's in aanmerking moeten komen voor door de maatschappij bekostigde schuldhulpverlening? Ja, nou, ik vrees dat het een grondrecht is. Nou, dat vrees ik niet. Terecht is het zo dat we mensen die in de problemen komen, ook als dat in enige mate verwijtbaar is, dat we vinden dat die mensen een tweede kans verdienen. En dat betekent dat de schuldhulpverlening, dat die tweede kans in één keer per leven zal die kans geven. Tenzij je zelf actief betrokken bent bij fraude en strafbaar handelen, hè, want dan werkt dat weer niet. Maar in alle andere gevallen kunnen mensen inderdaad een beroep doen op schuldhulpverlening. En ik, nogmaals, ik denk dat dat terecht is, dat dat zo is. Dus ook als je in dit soort crypto's bent gestapt en daardoor geld bent verloren, ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je in de schuldhulpverlening terechtkomt. Dominicus laat weten in de Radio 1 App. Goedemorgen. Eigenlijk vind ik het gewoon wel een goede manier dat men op deze harde manier leert met geld om te gaan. En dat men ook maar leert dat geld geld is. En John Vermeulen laat weten: met je gewone aandelen is ook hetzelfde. Dat pas wanneer je eruit bent, weet je wat je hebt verdiend. Ja, maar dat is toch wel echt anders. Want wat ik al zei, zelfs als de hele wereld instort, dan weet je dat je uiteindelijk, dan heb je dan nog wel wat. Want je bent mede-eigenaar van een bedrijf wat ook daadwerkelijk, zelfs als de wereld dan weer zou herstarten, enige waarde zou hebben. Mm-hmm. Terwijl bij zo'n bedrijf als dit, dan heb je een stukje internetcode waar je verder helemaal niks mee kunt, of waar je ook geen. Je kunt je elektriciteitsrekeningen niet van betalen. Nee, nou goed, dat is interessant. Want daar, daar vragen veel mensen zich ook nog dingen over af. Bijvoorbeeld Jacqueline die zegt: denkt de William dat wij ooit met cryptomunten kunnen gaan betalen in de supermarkt? Ik denk zeker dat we met een vorm van crypto uiteindelijk kunnen gaan betalen in de supermarkt. Dat zal nog wel even duren. Je hebt wel wat initiatieven gezien, hè? Want we hebben zelfs pinautomaten gehad waar je crypto's kon ophalen op enig moment. Die zijn wel een beetje weer verdwenen, de aandacht die daarvoor was. Maar ik verwacht dat dat in de vorm zal zijn van een soort van digitale euro waar we het al even over hadden. Maar je zult niet gemakkelijk met gewoon Bitcoin, Ether of welk van de oneindig aantallen munten er op dit moment ook zijn in de winkel kunnen betalen. Dat is jammer. Ik weet het niet. Kijk, het is best lastig als je ziet welke koersschommelingen er zijn als je alleen al naar de Bitcoin kijkt. Om een Bitcoin in je portemonnee te hebben. En op het ene moment tegen $16,000 en het andere moment tegen $20,000 een pizza te moeten kopen, om maar eens even gewoon een wild voorbeeld te noemen. Ja, dat klopt. En dat is gebeurd, hè, want mensen die helemaal in de begindagen een pizza kochten, die moesten geloof ik 4 bitcoin, gewoon een willekeurig voorbeeld, moesten 4 bitcoin betalen. Als je tegenwoordig met 4 bitcoin betaalt, dan heb je dus daar koop je de hele pizza-hut voor. Dat zou het verhaal zijn. De Speld, een mooie satirische nieuwswebsite, die schreef onlangs: we moeten alle crypto-believers uitlachen. Moeten we ook niet een beetje oppassen dat er te veel schaamte ontstaat rondom die cryptomarkt? Nee, ik denk dat er niet genoeg gewaarschuwd kan worden. Want de risico's zijn echt heel groot. Alles en iedereen waarschuwt al heel lang. En het bereikt toch nog lang niet iedereen. En wat je hoopt is dat dit soort ellende die nu gebeurd is met deze beurs, dat die vooral mensen raakt die daadwerkelijk en welbewust het risico hebben genomen. Dankjewel, William Schonewille van Barendskrans, voor je tijd deze vroege ochtend. We hadden het over het omvallen van de FTX cryptobeurs en welke gevolgen dat heeft. Dankjewel voor je tijd. Tot zover vroeg. Op deze zender nu Astrid Kersenboom met het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend 5:00 zijn wij er gewoon weer. Ik wens je alvast een goede donderdag. NPO. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.